อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เปิดรายการในเช้าวันนี้ก็มาพบกันในรายการธรรมารับอรุณนะคะซึ่งก็เป็นรายการประจำค่ะที่เราได้นำมาเสนอเป็นรายการแรกหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้าของทุกๆวันเลยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2556ค่ะวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน11ปีมะเสงนะคะในการพบกันเช้าวันอาทิตย์นี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็ทราบแล้วล่ะค่ะว่าดิฉันจะได้เรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะตามมารับฟังพระอาจารย์ของเรานะคะคือพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโน่นเลยนะคะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็มารับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักการะต่อเกี่ยวกับเรื่องของอานิสงส์ของการประพฤติพรหมจรรย์เมื่อวานนี้พระอาจารย์ได้เมตตาพูดคุยให้ฟังแล้วล่ะว่าที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พูดถึงโทษอันเรียกว่าเศร้าหมองต่ำซามของการที่มีกามนั้นมีอย่างไรบ้างและวันนี้ท่านก็บอกแล้วว่าจะพูดถึงเรื่องของรูปแบบในการประพฤติพรหมจรรย์ละว่ามีอย่างไรบ้างกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญผ่าน สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์จะสรุปตอนเมื่อวานนี้นิดนึงไหมเจ้าค่ะสั้นๆก่อนที่จะเข้ารูปแบบ จะทบทวนถึงการที่เราพูดคุยเรื่องนี้นะคือ เจ้าค่ะ ไล่มาตั้งแต่เรื่องอนุบุพพิกถานะคือเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์นะโทษอันเศร้าหมองตามซ้ำของกามและอันนี้ส่งในการหลีกออกจากกามทำไมพูดเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเหมือนสะพานในการที่จะทำให้คุณมาเข้าใจอริยสัจสี่ได้เป็นเหมือนกับผ้าที่จะต้องสะอาดก่อนในการที่จะรับน้ำยอมได้เป็นเหมือนจิตที่จะต้องเตรียมก่อนในการที่ทำความเข้าใจเรื่องที่ลึกซึ้งคือเรื่องของอริยสัจสี ่ค่ะ เราเตรียมจิตอย่างนี้ด้วยเรื่องของตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าโทษของกามทั้งหลายนะกามเราทำความเข้าใจเรื่องกามด้วยนะกามมีสองอย่างนะคือกามเนี่ยเป็นศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงเรื่องของในใจอยู่แล้วนั่นคือ okay. กิเลสกามหรือกามนะนี้เป็นความหมายเดียวกันคืออยู่ในใจวัตถุกามหรือกามคุณ5เป็นเรื่องของภายนอกคือสิ่งของภายนอกนะก็เรียกวัตถุกามก็ได้เรียกกามคุณ5ก็ได้ okay. นะมันมาทางไหนได้บ้างก็คือมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างมาทางนี ้อันนี้เรียกว่ากามคุณ5 ใช่ค่ะหรือเรียกว่าวัตถุกามก็ได้ ใช่ค่ะ นะพอมันมาแล้วนะถ้าในใจของเรามีกามมันจะมาเชื่อมกันตรงนี้นะคือบางคนมีวัตถุกามมาแล้วในใจอาจจะไม่มีกามอันนี้ดีแต่ถ้าใจของเรามีกามอันนี้ไม่ดีทีนี้ใจที่จะเกิดกามอาจจะเป็นผลมาจากวัตถุกามก็ได้หรืออาจจะเป็นผลจากการที่ไม่มีวัตถุกามก็ได้นะซึ่งคิดว่าแนวโน้มก็อาจจะเป็นในทางอย่างแรกก็คือหมายความว่ามีวัตถุกามแล้วจะมีกามเกิดขึ้นอันนี้น่าจะเกิดขึ้นได้มากกว่า จะทำให้เกิดความร่วมหลง ใช่ กำหนัดร่วมหลงมัวเมาพัวพันใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ในใจของเรา เจ้าค่ะ แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่ามันละไม่ได้นะก็ละได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มีวัตถุกามมีอิ่มเอิบด้วยวัตถุกามหรือว่ากามคุณทั้ง5ก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องมีกามแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะละกามนั้นไม่ได้นะซึ่งมันทําได้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได ้เ พราะว่าใครสักคนหนึ่งสร้างบุญสร้างกุศลมาเนี่ยเขาก็ควรที่จะต้องมีกามคุณทั้ง5อย่างนั้นในอย่างพระพุทธเจ้าของเราอย่างมารดาของโพธิสัตว์ในอย่างคนที่มีทรัพย์สินสมบัติมากมายนั่นก็เพราะว่าเป็นผลจากบุญที่คุณสร้างมาอันนี้ก็ถูกต้องอยู ่เจ้าค่ะแล้วในชีวิตปัจจุบันนะเจ้าค่ะในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าท่านที่มีเรียกว่าเงินทองมากมายเรียกว่าเป็นเศรษฐีล่ะก็มีใจบุญเยอะนะเจ้าค่ะสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรอย่างนี้มากมายก็มีอยู่นะเจ้าค่ะ ประกอบ เจ้าค่ะ ประกอบกิจแห่งบุญนะบุญญกิริยาก็ทำอยู่เสมอเดินตามอริยมรรคมีองค์8นะก็เห็นว่าชีวิตเขาได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นก็เห็นอยู่จริงๆอันนี้เป็นเรื่องของกรรมแน่นอนปฏิเสธไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทำนะในขณะเดียวกันสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือในใจของเราอย่าให้มีความแห้งผากตรงนี้นะอย่าให้มีกามเกิดขึ้นซึ่งละได้ไหมละได้จึงต้องพูดถึงเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์นะซึ่งถ้ามีแล้วเป็นยังไง นะจึงขอทบทวนอีกนิดหนึ่งว่ากามเนี่ยมีทุกข์มากมีโทษมากมีรสอร่อยนิดเดียวนะโทษในกามนั้นร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งนะมีมากเกินประมาณเปรียบเทียบด้วยของ10อย่าง1นะเปรียบเทียบด้วยกับท่อนกระดูกนะท่อนกระดูกนะที่ไม่มีเอ็นไม่มีเยื่อติดอยู่มีเลือดเปื้อนนิดเดียวนะสุนัขเอาไปกินก็ต้องหิวเหมือนเดิมนะ2เปรียบด้วยกับชิ้นเนื้อนะชิ้นเนื้อก็ที่นกคาบไปหรือไก่คาบไปก็จะต้องมีตัวอะไรมาจิกมาแย่งมาฉบมันก็จะต้องเจ็บนะต่อสู้กันนะ3เปรียบด้วยคบเพลิงหญ้านะแสงสว่างนิดเดียวมีควันมากเข้าตาแล้วก็จะลุกลามมาไหม้มือเราได้นะ4เปรียบด้วยหลุมถ่านเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันคุณไม่รู้ว่านี้มันร้อนตกลงไปเสร็จเลยนะอันที่5เปรียบด้วยของในความฝันเกือบด้วยความฝันนะโหฝันหวานมากๆเลยโอ้ดีไปได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ตื่นมาอ้าวหายหมดแม่บางทียังบ่นว่ามันรีบตื่นทำไม อยากฝันต่อ เออ เจ้าค่ะ อ้าวลงไปนอนต่อจะฝันต่อมันหายไปแล ้ วไม่ฝันแล้ว เจ้าค่ะ นี่คือของในความฝันนะที่6นะเปรียบด้วยของยืมเข้ามานะคุณยืมใครเข้ามาเขาเห็นคุณเอาไปใช้ไม่ดีไม่ถูกเขาก็ต้องทวงคืนทวงคุณคืนในที่แล้วก็พูดถึงว่าคุณยืมสังสารวัตรมานะคุณยืมมาใช้ชั่วคราวเขามาทวงคืนตอนไหนตอนที่มันเสื่อมไปนะตอนที่มันแตกสลายไปนะตอนที่คุณตายเป็นต้นนะอันที่7นะ7เปรียบด้วยกับผลไม้นะผลไม้ก็คือผลไม้ที่ออกมาจากต้นนะมันออกมาดีโหเปล่งปลั่งดีแล้วแต่ว่ามันฆ่าต้นมันได ้ นะประโยชน์มันนิดเดียวโทษมันมากถัดมาเปรียบด้วยกับเขียงสับเนื้อนะตัวเองถูกสับถูกเฉาะถูกฟันนะแต่ว่าไม่ได้ลิ้มรสเนื้อเลยนะถูกโขกถูกสับอยู่นั่นละนะตัวเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถัดมาเปรียบด้วยหอกและเหลานะหอกเหลามีความคมคุณคิดว่ามันจะใช้ประโยชน์ฟันตรงนั้นเฉาะตรงนี้ได้แต่คุณต้องระวังมันมากๆนะอย่าประมาทเลยไอ้เจ้าหอกเหลานะประมาทไม่ได้นะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเปรียบด้วยกับหัวงูพิษนะซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายไม่ควรต้องไปเข้าข้องแวะด้วยซ้ํานะอย่าไปใกล้มันเลยหัวงูพิษ ม ีพิษมากแล้วมันก็ฉกกัดได้นะแล้วมันก็เคลื่อนไหวได้แล้วมันก็ยังว่องไวด้วยนะเราควรจะอยู่มันห่างๆนะอันนี้คือโทษของกามซึ่งนี่คือเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบให้ฟังนะซึ่งโทษที่จะเกิดขึ้นเช่นที่เราเห็นได้จริงๆนะคือการไม่ได้กินตามเวลานะไม่ได้พักตามเวลานะแล้วก็เวลาเรามีความปรารถนาว่าไอ้สิ่งนั้นอย่าสูญหายไปเลยนะมันก็สูญหายไปกับเราต่อหน้าต่อตา และ บางทีเราจะต้องถูกด่าถูกว่านะมีสงครามเกิดขึ้นนะมีการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมมีการใช้ท่อนมือปราดประหารกันนะนั่นก็เพราะกามนะมาเคยเห็นพี่น้องเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเขายืมเสื้อผ้ากันใส ่ นะเธอฉันให้เธอยืมเธอยืมฉันไปคุณเอาไปใส่คุณเปื้อนนิดเดียวตีกันละเสื้อผ้าที่ฉันอุตส่าห์ทำมาดีๆทำไมเธอมากองไว้ตรงนี้ไม่ยอมรีบซักแล้วส่งมาคืนตีกันละอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะกาม เ พราะกามนะเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นใบเพราะกามนั่นเดียวนะคนจึงปล้นกันเขามีสงครามโลกไม่ว่าจะครั้งที่1ครั้งที่2หรือครั้งต่อๆไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสงครามอ่าวไหนก็ตามนะสงครามอะไรก็ตามเถอะเพราะกามทั้งสิ้น เจ้าค ่ ะ นะเราเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้นะก็เพราะกามโกงกันนะเบียดเบียนกันในรูปแบบใดๆก็แล้วแต่ก็เพราะกาม เป็นสิ่งเดียวเลยนะเจ้าค่ะเพราะกามกิเลสกามต่างๆเหล่านี้นี่เอง ถูกต้องมันบังคับหัวใจเราอยู ่เพรา ะฉะนั้นเราจึงต้องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะได้ขับเจ้ากามนี้ออกไปจากใจของเราให้ได ้เจ้าค่ะ ออกไปจากใจของเราไม่ได้ไม่งั้นเราจะเป็นทาสนะเป็นทาสของมารคุณเตือนใจคิดว่าคนเป็นทาสเนี่ยมันดีเหรอรัชกาลที่5 เนี่ยลำบากมาก รัชกาลที่5อุตส่าห์เลิกทาสนะแต่ทาสปัจจุบันทาสสมัยใหม่นี่คุณตื่นเช้าคุณต้องไปออฟฟิศคุณไปออฟฟิศคุณพูดกับพนักงานต้องในลักษณะที่เขากำหนดให้คุณพูดคุณพูดผิดไม่ได้อีกเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องฟ้องคดีความกันนะคุณจะต้องแต่งตัวลักษณะใดลักษณะหนึ่งไปในออฟฟิศนะซึ่งเป็นบางทีก็อาจจะบังคับในรูปแบบที่ชัดเจนหรือว่าบังคับทางอ้อม okay. คุณจะใส่แบบอะไรที่คุณอยากจะใส่ไปออฟฟิศไม่ได้ ข้าใจไหมนี่มันไม่เหมือนธาตุแล้วเหมือนอะไร จ้าค่ะ แต่เป็นธาตุในรูปแบบใหม ่เจ้าค่ะ เข้าใจไหม เจ้า ค่ะก็นี่แหละคุณเป็นธาตุของกาม อืมเจ้าค่ะ ถามว่าเอาแล้วคุณจะทําไงอ่ะทํายังไงจิตใจเราถึงจะไม่ถูกข่มขี่บีบคั้นโดยเจ้ากามคุณเอามันออก เจ้าค่ะ เอามันออกนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพูดถึงการประพฤติพรหมจรรย์นะการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์มีอะไรบ้างนะเอาขั้นต่ําที่สุดก่อนนั่นที่เราพูดถึงในที่นี้นั่นคือศีล8เอาไล่ไปจากศีล5ก่อนนะศีล5นี่คือคุณยังเสพกามอยู ่ นะแต่คือเนื่องจากกามมันมีโทษมากมายมหาศาลจริงๆนะต่อให้พูดจนกระทั่งอาตมาผมหงอกหมดหัวมันก็ยังพูดไม่จบเอาเฉพาะตอนที่พอจะทําความเข้าใจได้ว่าโทษของมันมีมากขนาดนี้แล้วนะแล้วทํายังไงไม่ให้มันเป็นอันตรายกับเรานะถ้าคุณยังจะต้องเสพมันอยู่คุณยังอยากจะเป็นทาสอยู่คุณอยากจะมีความสุขโสมนัสอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้อย่างน้อยคุณรักษาศีล5ซะคุณรักษาศีล5ซะยังคุณยังปลอดภัยได้บ้าง ยังปลอดภัยนะเจ้าค่ะรักษาตัวเองร ัก ษาคนรอบข้างด้วย อันมาพูดจริงๆจังๆมากเลยนะเพราะมันอันตรายมากจริงๆแล้วถ้าคุณไม่รักษาศีล5คุณแย่แน่นอนคุณรักษาศีล5ซะก่อนคุณยังพอจะปลอดภัยได้บ้างแต่พูดจริงๆนะคุณจะเอามันออกซะเข้าใจมั้ยเ จ้าค่ะเจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเรารักษาศีล5แล้วคุณยังพอจะปลอดภัยได้บ้างนะคุณพอจะหลุดออกจากมันปลอดภัยได้บ้างงั้นยังไงก็ตามอ่ะมันยังอยู่นะคุณจะเอามันออกซะเราก็จะพูดถึงเรื่องของศีล8นั่นเองเนื้อรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์ที่น้อยที่สุดที่ต่ำที่สุดที่คุณว่าพอจะเอากามออกได้มากขึ้นนั่นคือเรื่องของศีล8นั่นคือความเป็นปกติ8อย่างนะความเป็นปกติ8อย่างมีอะไรบ้างนะศีล5เราเข้าใจกันดีอยู ่นะ คือเว้นขาดจากการประพฤติการฆ่าสัตว์ใช่ไหมเป็นผู้มีใจเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์คือกุณในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะ2เป็นผู้เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นะถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วไม่เป็นคนขโมยมีตนเป็นคนสะอาดนะ3เป็นผู้ที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามนะซึ่งกามคุณตกอยู่ในอำนาจของกามอยู่แต่คุณอย่าไปประพฤติผิดในกามนี่คือศีลข้อ5นะเช่นอะไรผิดลูกผิดเมียเขาน ะ หรือว่าอื่นๆนะเช่นโกงขโมยอันนี้ก็เป็นสิ่งข้อที่2ที่บังคับไว้อยู่เนาะ ถูกค่ะ ต่อไปคือข้อที่4นะคือเรื่องของการที่เว้นขาดจากการพูดแกล้งกล่าวเท็จนะเป็นผู้ที่มีวาจาสัตย์มีวาจาเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลก แ ล้วข้อที่5เป็นผู้ที่เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ถูกค่ะ นะ5อย่างนี้เป็นพื้นฐานละที่คุณพอจะเสพกามได้อยู่ในลักษณะที่มันจะไม่เป็นโทษของคุณ แต่เสพในทางที่ถูกต้องไม่ไปละเมิดใครเขา เสพมันไม่ถูกต้องคุณเดินใจ อ ่ าใช่ค่ะ ต้องพูดว่าเสพเนี่ยมันไม่ถูกต้องละเสพกามเนี่ย ไม่ถูกต้อง มันอยู่ในใจเราใช่ไหมจะให้มีการอยู่ในใจเรามันไม่ถูกอยู่แล้วแต่คุณอาจจะมีวัตถุกามได้ไม่มีปัญหา อืมเจ้าค ่ ะ แต่คุณจะมีวัตถุกามคุณจะปล่อยกามให้อยู่ในใจของคุณเนี่ยอย่างน้อยอย่าให้มันเป็นโทษคุณต้องมี5ข้อนี้ คือศีล5นะเจ้าค่ะ แต่มาจะไม่พูดว่ามันถูกนะเพราะมันไม่ถูก เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะ แต่มันจะอย่างน้อยจะไม่ให้เป็นโทษได้มากเท่าไหร ่เจ้าค่ะ จะไม่พาคุณไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยว่างั้นแต่นะ เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วทำไงจะให้มันออกไปซะในเมื่อของมันไม่ดีหัวงูพิษเราควรจะอยู่ห่างๆนะมีดดาบของคมเราไม่ควรจะเข้าใกล้คุณต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่ใกล้มันนี่ก็ต้องหันหลังดูมันอยู่เรื่อยมันจะทำไงกับเราก็จึงต้องพูดถึงศีล8 นะศีลอีกขั้นนึง ถูกต้องซึ่งในข้อ3ที่พูดถึงว่าการไม่ประพฤติผิดในกามในรูปแบบอื่นๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยนะเรื่องการไม่เสพเมถุนนะเปลี่ยนเป็นการไม่เสพเมถุนคือกิจกรรมของคนคู่เมถุนเนี่ยคือเรื่องของคนคู่เมถุนธรรมนะคือทำเป็นสิ่งที่คนคู่เขาทำกันเช่นอะไรบางคนอาจจะพูดถึงการที่ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่แค่นั้นนะยังรวมถึงการที่แบบจับมือกันไปกินข้าวกระหนุงกระหนิงนะพูดจาแบบหยอกล้อกันเล่นหัวสัพยอกพูดจาหัวเราะกริ๊กซิกซีพวกนี้ก็รวมด้วยหมด อืมเจ้าค่ะห้ามทำ การแตะเนื้อต้องตัวคือกิจกรรมของคนคู่น่ะคุณเลิกไปเลยเลิกไปเลยนี่คือลักษณะของการไม่เสพเมถุนธรรม เจ้าค่ะ คือไม่เสพเมถุนธรรมนี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของที่เรื่องบนเตียงไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นเรื่องของคนคู่ทุกๆอย่างที่เขาจะทำกัน เจ้าค่ะ คนคู่เขาทำอะไรกันมาเขาโทรไปจีบกัน เจ้าค่ะ เขานัดไปกินข้าว นะคุยกันหนุงหนิงนะก็คือขอมาฝากกันอะไรกันพวกนี้เป็นคือถ้ามีความกำหนัดในใจก็ไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้มันอาจจะมีคนเข้าใจผิดว่าอ้าวแล้วงั้นฉันมีกัลยาณมิตรฉันจะซื้อของมาฝากกัลยาณมิตรไม่ได้หร อ ฉันจะไปกินข้าวกลางวันพระก็ยังกินข้าวด้วยกันอยู่น้อยก็ประพฤติพรหมจรรย์หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าใจคุณมีความกำหนัดกับบุคคลนั้นไหม ถ้ าคุณมีความกำหนัดคิดว่าคนนี้เป็นคนพิเศษเนี่ยว่าเพื่อนสนิทพิเศษอะไรเงี้ยน ะ ซึ่งมันไม่ถูกแล้วแต่ว่าคุณมีความกำหนัดในคนนั้นเป็นพิเศษมันก็เป็นเมถุนธรรมอย่างหนึ่ง อ ันนี้คือข้อที่3ที่เพิ่มขึ้นมาส่วนข้อที่6นี่คือการที่ไม่รับประทานอาหารในเวลาล่วงการในบทพยัญชนะบางแห่งก็พูดถึงการที่รับประทานอาหารมื้อเดียววันหนึ่งรับประทานครั้งเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกในวันนั้น เจ้าค่ะ คือมื้อเดียวจบนะมื้อเดียวพอไหมนะพอนะพระก็ยังอยู่ได ้เจ้าค่ะ นะอาตมาก็อยู่ได้หลวงพ่ออยู่มาเป็น20-30 ปี 40 ปี แต่ ท่านก็รับประทานมามื้อเดียวก็อยู่ได ้อืมเจ้าค่ะ ไม่มีปัญหาหลายคนแม้เป็นฆราวาสเองก็ยังประพฤติในข้อนี้อยู ่เจ้าค ่ ะ นะข้อถัดมาคือการที่ไม่ดูการละเล่นนะอันเป็นฆ่าศึกแก่กุศลธรรมนะคุณมีปกติอย่างเนี้ยไม่ดูการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกแก่กุศลธรรมเช่นอะไรบ้างเช่นพวกละครน้ำเน่าทั้งหลายเช่นการแสดงดนตรีนะการฟังดนตรีเช่นการดูกีฬาที่แบ่งเป็น2ฝ่ายนะเตะบอลดูมวย เชียร์กันอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ หรือการเล่นหมากรุกอะไรพวกเนี้ยที่แบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วก็ไม่ดูพวกนี้น ะ เพราะอะไรเพราะพวกนี้มันจะทำให้ตาเราเวอออกหูเราแหวกออกนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราจะถูกเวอะวะด้วยการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกแก่กุศลธรรมน ะ อันนี้จะเป็นเสี้ยนหนามของการสำรวมอินทรีย ์ เป็นเสี้ยนหนามของการสำรวมอินทรีย์คุณจะพูดประมาจันน่ะคุณจะไม่ให้กายมันไม่ให้กามันมาย่ำยีหัวใจของเราคุณต้องระวังทางที่กามันเข้ามาสิกามันจะเข้ามาได้ทางไหนบ้างนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะกามันเข้ามาได้6ทางเราตอนนี้เรากำลังจะปิด5ทางขอทางเดียวให้มันเข้ามาเราจะจับมันตรงนี้เพราะนั้นคุณต้องสำรวมอินทรีย์มาก ๆอ ะไรที่จะทำให้แผลเราเปิดแหวะเวอะวะเราอย่าทำนี่คือการที่ไม่ดูกันแล้วเนี่ยเป็นฆ่าศึกแก่กุศลธรรมอย่างพระเข้ามาในเมืองเห็นโฆษณาหรือว่าเดินไปตามถนนก็เปิดเพลงนะคุณยิ่งต้องระวังมากๆเลยเหมือนกับหัวงูพิษหรือเหมือนกับของมีคมเหมือนกับหอกและเหลาต้องระวังเลยว่าจิตใจของคุณอย่าเวอร์ออกนะจิตใจของคุณอย่าให้มีความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมานะอย่างเงี้ยต้องระวังอันนี้คือข้อถัดมานะอีกข้อหนึ่งก็คือการที่ไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่อันยัดด้วยนุ่นและสำลีแล้วก็ประกอบการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันต่ำคือบนด้วยเครื่องปูลาดหรืออะไรที่ทำด้วยหญ้าหรือผ้าพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างสมมติที่นั่งที่นอนอย่างเงี้ยสำหรับพระก็จะเป็นผ้าเป็นอาสนะนะที่เป็นผ้าเป็นหญ้าอย่างพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้นะก็ยังเป็นหญ้าคา8กำนั่งขยับตัวมันก็ขกขากขกขากละนั่งไม่ดีเดี๋ยวมันบาดขาอีกก็เป็นลักษณะนี้สม ั ยปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีใช่ไหมก็ทำผ้าทำอะไรก็ได ้ มีใยสังเคราะห์อันนี้ก็ถือว่าได ้ นะไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่นะเตียงสูงเกินไปนะมีหมอนแดงสองข้างมีเท้าเป็นลายหัวเสืออะไรต่าง ห้าม ก็หลีกเลี่ยงใช่ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วก็ยัง ข้อสุดท้าย ยังรวมถึงอันนี้ด้วยคุณเตือนใจ อะไรเจ้าค่ะ ยังรวมถึงการที่ผ้าที่ขนยาวนะบางทีก็ห้ามไว้ในหมวดของอีกศีลอีกข้อหนึ่งอันนี้คือ เราพูดถึงต่ำที่สุดนะ ถ้า ละเอียดขึ้นไปอีกเนี่ยอย่างพระสงฆ์บางทีที่เป็นขนสัตว์ขนยาวๆอย่างเงี้ยบางทีก็นั่งไม่ได้เหมือนกันต้องเอาผ้ามาปูทับผ้ามาปูทับเราเห็นเคยบางทีเครื่องปูลาดอะไรที่มันนิ่มๆเกินไปท่านก็จะเอาผ้าของท่านเนี่ยมาปูทับเพื่อให้นั่งเอาไว้นั่นก็เป็นการรักษาศีลของท่าน เจ้าค่ะ ถัดไปก็คือการที่ไม ่ผัดทาทั้งหลายแ ต่ใช่ เจ้าค่ะเครื่องหอม เครื่องหอมเครื่องรูปไล้รูปทาน ะ อันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวอันนี้ต้องเมนไว้นิดนึงเป็นฐานะแห่งการแต่งตัว เจ้าค่ะ นะเช่นว่าเราจะใส่เมคอัพให้มันแต่งตรงนี้ ขาวตรงนั้นนะเพื่ออะไรเพื่อให้สวยนะฉันต้องดูดีนะอันนี้ควรต้องเว้นแต่ทีนี้ถ้าสมมติเราเป็นโรคอ่ะเราเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยผิวคุณมีปัญหาคุณจะต้องทาบ้างอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นนะไม่ได้เป็นฐานะการแต่งตัว เจ้าค่ะเจ้าค่ะนั่นก็คือศีล8นะเจ ้ าคะ ใช่เป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์นะแบบที่ต่ำที่สุดที่อาจจะต้องพูดนิดนึงคือระหว่าง5กับ8ระหว่าง5กับ8ในระหว่างความปกติ5อย่างที่คุณจะต้องเสพการกับคุณจะคิดว่าจะพุ่งไปทางการประพฤติพรหมจรรย์ละบางทีมันยังมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยกามนะเพราะนั้นก็อย่างเช่นว่าบางคนที่มาวัดอยู่เป็นประจำหลีกเล่นปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆนะแล้วบางทีเพื่อนคุณชวนคุณไปออกงานอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ต้องไปออกงานกับเขาเพราะว่ามันเป็นบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ น ะ มันจำเป็นอยู่ในสังคม แล้วคุณก็จะปล่อยผมกระเซิงแล้วก็หน้าตาไม่แต่งตัวมอซอไปงานมันก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ เพราะตรงนั้นเป็นเรื่องของกามที่คุณจะต้องไป เจ้าค่ะ คือหมายความว่าเป็นเรื่องของทางโลกเขาคือถ้าปลาอยู่ในน้ำคุณไม่ว่ายน้ำมันก็ยากแล้วเป็นความปกติที่คุณเป็นน่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นปกติของเขาที่เขาเป็นกันน ะ นี่เราก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเราให้เขามาว่าเราด่าเราเนี่ยบางทีมันไม่ดี นะ เป็นการเบียดเบียนเขา เ ราควรจะต้องดูแลรักษาตรงนี้ให้ดี ค่ะ เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราควรจะต้องหลีกออกจากกามเราควรจะต้องชักชวนคนอื่นที่เขายังชุ่มอยู่ด้วยกามมีใจแห้งผากอยู่ให้มาหลีกออกจากกามให้มาประพฤติพรหมจรรย์นะอันนี้คือเรื่องของรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์ที่น้อยที่สุดนั่นคือเรื่องของศีล8แล้วที่ดีขึ้นมาอีกนะก็เงินทองคุณไม่แตะต้องนะคือทรัพย์สินเงินทองไม่รับหรือให้คนอื่นรับก็ไม่เอานะเหมือนพระสงฆ์นะเป็นผู้ที่เว้นขาดจากทองและเงินนะรับเองก็ไม่ได้ให้คนอื่นรับก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ นะแต่พระสงฆ์ เหมือนพระสายพระธรรมยุทธ์หรือพระป่าใช่ไหมเจ้าคะอย่างทางวัดป่าดอนหายโศกนี่ก็ไม่ได้จับเงินไม่ได้อะไรที่เท่าที่โยมเห็นนะเจ้าค่ะ ใช่ไหมก็จริงๆพระทุกรูปทุกองค์เนี่ยเป็นศีลของพระอยู่แล้วนะคือตั้งแต่สามเณรขึ้นไปเลยนะสามเณรเนี่ยรักษาศีล10นะศีลที่เพิ่มขึ้นมาในข้อของสามเณรก็คือว่าการที่ไม่รับทองไม่รับเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้นะไม่เอาแล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะจะกินอะไรอ่ะก็ไปบิณฑบาตแต่เพราะนั้นข้อนี้การเลี้ยงชีพอย่างสมมติคนรักษาศีล8แต่คุณยังไปทำงานอยู่ได้ไหมคุณยังประกอบอาชีพของคุณอยู่ได้ไหมได้แต่ในรูปแบบของศีล8นี้นะรูปแบบของการที่คุณรักษาศีล8คุณยังไปทำงานเช้าก่อนกลางวันคุณก่อนเที่ยงหรือว่าเย็นคุณไม่กินข้าวแล้วกันคุณอย่าไปกินเหล้าคุณก็ยังรักษาศีล8ในความเป็นคฤหัสถ์ได้อยู่แต่ทีนี้ในเรื่องของศีล10นะใช่ว่าข้อที่ไม่รับเงินและทองนะไม่ยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้งั้นจะกินอะไรใช่ไห ม เพราะว่าศีลแบบยังจับเงินได้อะไรได้ใช่ไหมเอาคุณก็ต้องไปบิณฑบาตเพราะนั้นเราจึงเห็นสามเณรเนี่ยที่เขารักษาศีล10เนี่ยก็ต้องไปบิณฑบาตนะเพื่อที่จะเป็นการเลี้ยงชีพของเขาในตรงนี ้ แล้วก็ในถัดมาก็ละเอียดขึ้นไปอีกนะในเรื่องของประสงค์มีศีลเป็นพันๆข้อนะไล่ไปตั้งแต่ศีลในการประพฤติเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะซึ่งเป็นหลายร้อยข้อนะศีลในการที่เป็นสิกขาบทนับเป็นข้อจริงๆนะเรื่องของปฏิโมกข์ก็หลายร้อยข้อนะศีลที่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสนะพิสมาจารย์ก็เป็นอีกหลายพันข ้อค ่ะนะมีความละเอียดหลายอย่าง นั่นเป็นล้วนเป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งสิ้น ทั้งหมดถูกต้อง เจ้าค่ะ ซึ่งการประพฤติพรหมจรรย์นะจะทำให้มีอานิสงส์คือเราจะเข้าสมาธิได้ง่ายแน่นอนเพราะว่าเราหลีกออกจากกามละในการที่เราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนะคือกามนี้ส่วนหนึ่งนะอกุศลธรรมทั้งหลายก็มีอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพระนะคุณหรือว่าคนที่รักษาศีล8ขึ้นไปนะคุณคิดว่าคุณจะออกจากกามได้แล้วแต่อกุศลธรรมอย่างอื่นอาจจะยังไม่อยู่แต่ว่าอย่างน้อยอันหนึ่งเรายังปิดไปคือเรื่องของกาม เจ้าค ่ ะ อันนี้ก็อาจจะเป็นอานิสงส์ที่ทำให้คุณอาจจะเข้าสมาธิได้ง่ายอันนี้เป็นไปได้ เจ้าค่ะ แต่ที่ก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณรักษาศีล5จะเข้าสมาธิไม่ได้นะก็ได้อยู่นะซึ่งเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เข้าสมาธิง่ายเช่นว่าคุณเป็นผู้อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็ช่วยที่ทำให้คุณเข้าสมาธิได้ง่ายด้วยเหมือนกัน เจ้าค่ะ เจ้าค่ะยมขออนุญาตถามตรงนี้ได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะว่าบางคนเขาจะบอกว่าเขาเข้าสมาธิไม่ได้เลยหมายถึงว่ายังไงก็ไม่นั่งสมาธิไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบตัวเนี่ยจะล้มไปข้างหลังหงายตึงไปแบบนั้นนะคะดังนั้นเลยบอกเข้าแบบไม่ได้เลยทําสมาธิไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรหรือกรรมอันใดเปล่าเจ้าค่ะ แล้วอย่างเขาสามารถพูดรู้เรื่องอยู่ใช่ไหม พูดรู้เรื่องเจ้าค่ะเป็นคนธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าเขานั่งสมาธิไม่ได้เลยนะเขาจะแบบนั่งแล้วเหมือนตัวเนี่ยจะหงายไปข้างหลังเจ้าค่ะเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเจ้าค่ะ เขาก็ยังทํางานได้อยู่ถูกไหม เจ้าค่ะ แล้วก็เวลาประชุมอะไรเขาก็ไม่ได้พูดนอกเรื่องนอกอะไรใช่ไหม ไม่เจ้าค่ะ นั่นแหละเป็นสมาธิของเขาแล้ว อืมเจ้าค่ะ คือสมาธิคืออะไรเราพูดกันไปแล้วคุณตั้งใจว่าความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียว อืมเจ้าค่ะ คุณจะอยู่ในอิริยาบถไหนไม่เกี่ยวเลยคุณทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์คุณก็เขียนรายงานไปคุณทํางานคุณไปมีจิตเป็นอารมณ์อันเดียวไม่ได้ว่าจะไปเดี๋ยวเช็ค Facebook เดี๋ยวเช็คอีเมลเดี๋ยวเช็ค Twitter นั่นคงทราบไปละถ้าคุณไม่เป็นอย่างนั้นคุณมีจิตเป็นอารมณ์อันเดียวนั่นคุณเป็นสมาธิแล้วแต่บางทีเขาอาจจะติดรูปแบบว่าเอ้ยต้องทำรูปแบบนี้เท่านั้นถึงจะเรียกว่าสมาธิมันไม่จำเป็นไงถ้าเขาทำรูปแบบนั้นไม่ได้คุณก็เปลี่ยนรูปแบบไปรูปแบบอื่นที่คุณทำได้ก็ได้ เจ้าค่ะ ตัวนี้คิดว่าจะสามารถช่วยเขาได้นะว่าเออจริงๆใช่ฉันมีสมาธิอยู่มีจิตเป็นอารมณ์เดียวอยู ่ ในรูปแบบอันไหนที่คุณสะดวกคุณก็ทำไปคุณอาจจะไปเดินคุณอาจจะไปยืนนะคุณอาจจะไปฟังเทศคุณอาจจะไปสวดมนต์ก็แล้วแต่เน า ะ เจ้าค ่ ะ ทีนี้กลับมาถึงรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมันดีคุณตั้งใจต้องอาตมาต้องบอกว่าดีถ้าใครจะเลิกในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ดี ถูกค่ะ ไม่ดีไม่ได้แหมหมายความว่าถ้ามันจะต้องประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปก็ขอสนับสนุนแต่ถ้าคุณจะต้องเลิกประพฤติพรหมจรรย์แหมอาตมาคิดว่าจะเสียดายมาก ถูกค่ะถูกค่ะ อย่างเช่นพระองค์ใดองค์หนึ่งจะสึกนะใครสักคนใดคนหนึ่งจะเลิกมีความท้อถอยในการที่ตัวเองจะประพฤติพรหมจรรย์ต้องบอกนะคุณตัวใจว่าการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายเพราะอะไรเพราะสัตว์โลกเนี่ยมันชุ่มอยู่ด้วยกามมันมีความกำหนัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในกามใครสักคนหนึ่งยินดีแล้วในกามจะมาประพฤติพรหมจรรย์ได้เนี่ยมันยากทำไมพระเจ้าตอนนั้นอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะรู้สึกว่ายากในการที่จะแสดงธรรมเพราะสัตว์โลกในยุคปัจจุบันคุณตั้งใจมันชุ่มอยู่ด้วยกามขณะคนที่บวชดีแล้วเหมือนคุณออกมาสู่ที่โล่งแจ้งแล้วสบายแล้วยังกลับเข้าสู่ป่ายังท้อถอยยังแสดงความเป็นผู้ทุรพลกลับไปสู่กาม เจ้าค่ะก็มีให้เห็นกันนะเจ้าค่ะ ไม่ดีไม่ดี เจ้าค่ะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังพระเจ้าเนี่ยจะคอยจ้ำจี้จ้ำชัยเตือนแล้วเตือนอีกนะให้คุณตั้งอยู่ในหิริศรัทธาก่อนนะอันแรกศรัทธาหิริโอตัปปะวิริยะแล้วก็ปัญญาใครสักคนหนึ่งนะใครสักคนใดคนหนึ่งตื่นใจทนประพฤติพรหมจรรย์ร้องไห้อยู่บางคนเขาเรียกมาให้คุณศึกคุณต้องศึกคุณต้องศึกคุณต้องศึกแต่ก็ยังร้องไห้อดทนในการที่ประพฤติพรหมจรรย์ในการที่จะต่อสู้อดทนเอาทำก็ทำสู้ก็สู้นะไม่มีอะไรกินก็ยอมนะก็ยังถูกยกย่องด้วยศรัทธาคุณมีหิริคุณมีโอตปาคุณมีวิริยะปัญญาคุณมีขอให้คุณทำอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยมันไม่มีอะไรง่ายๆหรอกในโลกนี้นะทุกอย่างมันต้องใส่ความเพียรทั้งนั้นล่ ะ นะเราขอให้เรามีศรัทธามีความตั้งมั่นในการที่เราจะทำจริงอาตมาต้องขอยกย่องคนที่ยังยินดีหรือไม่ยินดีแล้วก็ตามแต่ยังฝืนในการที่จะประพฤติพรหมจรรย ์เจ้าค่ะ ต้องขอยกย่อง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังครับเวลาในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้ก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระไพบูลย์อภิปุณโญพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะได้มาสักการะหรือพูดคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอานิสงส์อย่างไรบ้างมีความดีอย่างไรบ้างแล้วก็ข้อเสียของการที่เรายังชุ่มอยู่ในกามอะไรต่างๆติดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นกิเลสกามนั้นมีอย่างไรบ้างดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นแง่คิดที่ดีมากๆแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ฝากไว้จากรายการธรรมารับรุณนะคะเช้านี้ก็ต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลา พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้ากลับมาพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกเหมือนเช่นเคยค่ะด้วยธรรมะดีๆจากรายการธรรมรับรุณเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินผ่าน สาธุเจ้าค่ะ